sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Matury od 8 czerwca, egzaminy ósmoklasisty między 16 a 18. Więcej o tym już za chwilę nasza reporterka. Pielęgniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie domagają się podwyżek. Na wyniki badań amerykańskiego leku na koronawirusa czeka Ministerstwo Zdrowia. Znamy już terminy egzaminów. Matury rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do końca miesiąca. Między 16 i 18 czerwca planowane są egzaminy ósmoklasisty. Później rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Resort Edukacji zapewnia, że odbędą się one z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. O jakie środki bezpieczeństwa chodzi? To pytanie do Sylwii Białek, która zajmuje się tym tematem. Po pierwsze, ze względów bezpieczeństwa uczniowie tym razem nie będą podchodzili do części ustnej egzaminów. W czasie egzaminów pisemnych każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, a one będą od siebie oddalone, mówił szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Każdy uczeń będzie w pewnej odległości od pozostałych uczniów, tak aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla samych absolwentów. Resort przewiduje, że mniej więcej do 11 sierpnia będą podane wyniki matury. Ci, którzy będą chcieli egzamin poprawić, będą to mogli zrobić na początku września. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek poinformował, że do nowych terminów egzaminów dopasowane zostaną terminy rekrutacji na uczelnie wyższe. Ważną informacją jest, że przy tych terminach jest możliwość, żeby rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie. Rząd zdecydował, że placówki oświatowe będą zamknięte do 24 maja. Za kilka dni poda informację, czy będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej. Sylwia Białek, dziękujemy. Podwyżek chcą pielęgniarki największej lecznicy w Polsce, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W tej sprawie zwróciły się z publicznym apelem do dyrekcji placówki. Jak mówią, pracują z narażeniem zdrowia, a w instytucji są braki kadrowe i problemy z komunikacją z przełożonymi, mówi pełnomocnik Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Ewa Wronikowska. Trudno jest tutaj jakiekolwiek wysuwać postulaty, czy wychodzić z jakimikolwiek widełkami, czy wnioskami, skoro my jako związek zawodowy odbijamy się od ściany. To od ściany milczenie, jest brak jakiejkolwiek reakcji. Dyrekcja szpitala za godzinę ma się odnieść do apelu pielęgniarek. Na wyniki badań klinicznych amerykańskiego leku na koronawirusa Remdesivir czeka Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w Polsce ta terapia została zastosowana w szpitalu we Wrocławiu. To jest terapia eksperymentalna. My za zgodą Komisji Europejskiej mamy możliwość zastosowania tego leku w Polsce. Lek w ramach tychże badań klinicznych jest przekazywany przez firmę za darmo do konkretnych szpitali ze wskazań przy konsultacjach m.in. z Ministerstwem Zdrowia. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi również do Poznania, być może także do Łodzi i do Warszawy. We Wrocławiu już ta terapia została zastosowana. Teraz czekamy na efekty. Wojciech Andrusiewicz poinformował też, że liczba wykonywanych w Polsce testów na koronawirusa wzrosła do 13 200. Polskie serce pękło. Katyń 1940. Poznaliśmy laureatów konkursu literackiego i plastycznego dla uczniów szkół średnich. W kategorii prac plastycznych zwyciężyła Zuzanna Pijewska z Włoszczowy, a w kategorii literackich Kacper Burzyński z Koluszek. Wydarzenie zainicjowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a w komitecie honorowym byli m.in. prezydent Andrzej Duda i szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Rozsypuje suche złoto liści na kompanie, co śpi, aby Bóg jej nie budził. Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez członków Komitetu Honorowego w specjalnym filmie wyemitowanym na antenie TVP oraz zamieszczonym w internecie. Prezydent Andrzej Duda podziękował autorom nadesłanych prac. 80. rocznica zbrodni katyńskiej przypadła na czas epidemii koronawirusa. Dziękuję każdemu z Was za to, że podjęliście wyzwanie. To piękny dowód dojrzałości i pamięci o narodowych bohaterach. Inicjatorka konkursu, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zaznaczyła, że autorzy prac wykazali się wyjątkową kreatywnością. Płynęły rozprawy naukowe, opowiadania, eseje, wywiady, małe formy teatralne, listy oraz utwory poetyckie. Wasza pomysłowość i kreatywność jest godna najwyższego uznania. Pierwotnie uroczyste ogłoszenie wyników konkursu miało odbyć się w sali kolumnowej w Sejmie. Ze względu na epidemię koronawirusa zdecydowano jednak, by zrobić to za pośrednictwem mediów. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na konkurs przysłano 700 prac z całej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nikt usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. A ta godzina jest, żeby przypomnieć Państwu, że za tydzień o tej porze już będzie Polski Top Wszechczasów, to będzie pierwszy dzień maja, a głosowanie trwa do poniedziałku do godziny 12, więc jeszcze parę podpowiedzi, mam nadzieję, się znajdzie. Hej! Jesteś piękna tak.

Ładne wspomnienie, prawda? Kasia Kowalska, Nobody. No i zgodnie z zapowiedzią ta nasza niespodzianka. Jeszcze jedna lektura dzisiaj. Pierwszy trójkowy western. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek piąty. Rano obudziłem się na podłodze, a Charlie'ego nie było już obok. Usłyszałem za sobą odgłos kroków, odwróciłem się i zobaczyłem, że stoi w otwartych drzwiach, wyglądając w przestrzeń przed chatą. Był słoneczny dzień. W oddali dostrzegłem konie przywiązane do wywróconego pniaka. Chyży grzebał nosem w szronie w poszukiwaniu kępek trawy, baryłka drżał i wpatrywał się w pustkę. Poszła sobie, powiedział Charlie. Nie mam nic przeciwko temu, odparłem wstając. W pokoju unosił się swąd popiołu i palonego drzewa, od którego piekły mnie oczy. Poszła sobie, powtórzył. Ale zostawiła nam małą pamiątkę. Wskazał na coś palcem. Spojrzałem w tamtym kierunku. Powiesiła na framudze drzwi sznur korali. Przypomniałem sobie jej słowa. Rano już mnie prawie nie będzie. Prawie, ale nie do końca. Jak myślisz, co to jest? Zapytałem. Charlie odpowiedział. Na pewno nie ozdoba. Możemy to zdjąć? Zaproponowałem, sięgając po korale. Złapał mnie za rękę. Nie ruszaj tego, Eli. Wróciliśmy do środka, żeby rozważyć możliwe rozwiązania. Nie przejdziemy pod tym, zdecydował Charlie. Pozostaje tylko wybić okno. Powiedziałem, że chyba nie przecisnę się przez taki ciasny otwór. W takim razie pójdę sam, oznajmił Charlie. I wrócę z jakimiś narzędziami, żeby wyciąć większy otwór. Stanął na chyboczącym się krześle staruchy i wybił szybę kolbą swojego pistoletu. Podsadziłem go do góry i wyszedł przez okno. Teraz staliśmy twarzą w twarz po przeciwnych stronach drzwi. On się uśmiechał, a ja nie. Nie podoba mi się ten plan, powiedziałem, żeby wychodzić w dziczy z nadzieją, że spotkasz jakąś dobrą duszę, która będzie ci chciała pożyczyć narzędzia. Ty będziesz jeździł w kółko, a ja tu skisnę. A co jeśli ta starucha wróci? Zostawiła nam swoje złe wiadomości, więc nie ma po co wracać. Łatwo ci mówić. Tak uważam. A poza tym, co innego mogę zrobić? Jeśli masz jakiś inny plan, to właśnie nadeszła odpowiednia chwila, żebyś się nim podzielił. Nie, nie miałem żadnego innego planu. Poprosiłem go, żeby przyniósł moją sakwę z jedzeniem. Patrzyłem, jak podchodzi do koni. Nie zapomnij o patelni, zawołałem. O kim? O patelni! Patelni! Wyciągnąłem rękę, jakbym coś smażył, a on pokiwał głową. Wrócił do okna, przepchnął przez nie moje rzeczy i życzył mi smacznego śniadania, po czym wsiadł na Chyżego i odjechał. Kiedy ich już nie było, wpadłem w podły nastrój, patrząc na linię drzew, między którymi zniknęli. Miałem niepokojące przeczucie, że już nigdy tamtędy nie wrócą. Zebrałem sobie resztki pogody ducha i postanowiłem zrobić z chaty swój tymczasowy dom. Małe zwycięstwa, tak zawsze mawiała moja matka, więc tak powiedziałem sobie teraz i ja. Stałem kilka minut na progu, patrząc na świat za drzwiami. Nie widziałem ani jednej chmurki. Był to jeden z tych błękitno-fioletowych dni, kiedy niebo wydaje się odleglejsze i głębsze niż zwykle. Patrzyłem na unoszącą się za drzwiami mgłę i cieszyłem się, że przeżyłem cały ten ciąg niedawnych wypadków. Pająka, opukniętą głowę, klątwę, której udało mi się uniknąć. Nabrałem w płuca tyle chłodnego powietrza, ile tylko mogły pomieścić. Baryłko! Zawołałem w dzicz. Utknąłem w chacie wstrętnej wiedźmy cyganki. Koń podniósł łeb, rozcierając żuchwą kępkę chrupiącej trawy. Baryłko! Dopomóż mi, bo jestem w potrzebie! Zrobiłem sobie skromne śniadanie z boczku, płatków owsianych i kawy. Kawałek chrząstki utknął mi w dziurze w zębie. Udało mi się go usunąć z dużym trudem, ale przy okazji podrażniłem rany i spowodowałem krwawienie. Przypomniałem sobie wtedy o szczoteczce do zębów. Wyjąłem ją z kieszeni kamizelki wraz z proszkiem i położyłem na stole obok blaszanego kubka. Watts nie powiedział, czy powinienem poczekać z ich używaniem, aż moja jama ustna zupełnie wydobrzeje, ale pomyślałem, że spróbuję. Tyle, że ostrożnie. Zwilżyłem w łosie szczotki i wysypałem na nie szczyptę proszku. W górę, w dół i na boki, powtarzałem sobie, tak właśnie radził doktor. Usta miałem pełne miętowej piany, a język cały rozdrapany. Podciągnąłem się na wysokość okna i wyplułem zabarwioną krwią wodę na piasek i śnieg. Wziąłem chłodny, pięknie pachnący oddech i byłem pod wielkim wrażeniem miłego mrowienia, które poczułem dzięki szczotce. Postanowiłem, że będę jej używał codziennie. I właśnie stukałem nią o czubek nosa, myśląc o niczym albo o kilku mglistych kwestiach jednocześnie, kiedy nagle zobaczyłem niedźwiedzia, który wygramolił się z lasu i zmierzał w stronę baryłki. To był grizzly. Wielki, ale wychudły. Pewnie się właśnie obudził z zimowego snu. Baryłka go dostrzegł albo wywęszył, więc zaczął wierzgać i skakać, ale nie był w stanie odczepić się od korzenia. Stojąc tuż przy drzwiach, wyciągnąłem pistolet i szybko wypaliłem 6 razy, ale strzelałem w panice i ani razu nie trafiłem. Huk nie zrobił na niedźwiedziu najmniejszego wrażenia. Dalej sunął w stronę konia. Kiedy wyjąłem z kabury drugi pistolet, stał już nad baryłką. Strzeliłem 2 razy, ale spudłowałem. A on się zamachnął i obalił baryłkę na ziemię potężnym ciosem oko. Teraz stał po drugiej stronie i nie mogłem oddać strzału bez narażenia konia. A zatem nie mając innego wyjścia poza patrzeniem, jak niedźwiedź zabija moje zwierzę, przekroczyłem przeklęty próg i ruszyłem biegiem przed siebie, wrzeszcząc najgłośniej, jak umiałem. Grizzly zauważył, że się zbliżam i był zdezorientowany. Czy powinien dalej zabijać konia, skoro już się za to zabrał, czy może lepiej zająć się tym nowym, hałaśliwym, dwunożnym zwierzęciem? Kiedy się nad tym zastanawiał, wlepiłem mu 2 kule w pysk oraz 2 w klatkę piersiową i padł martwy na ziemię. Nie byłem w stanie stwierdzić, czy baryłka żyje, czy nie. Wyglądało na to, że nie oddycha. Odwróciłem się i zobaczyłem czarną jamę drzwi chaty. W moich dłoniach i nogach narastało drżenie. Wszystko we mnie huczało. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Ta powieść w wydaniu dźwiękowym, podobnie jak dawno temu, codziennie, a więc odcinek 6 już jutro o godzinie 14.30. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Spłamałam, spłamałam. co kłamstwem jest. Już sama w swych kłamstwach gubię się. Nie liczę się z nikim. Nie wstydzę. Edyta Bartosiewicz. Słuchaczka napisała bardzo cenną uwagę, ale pan ma dzisiaj odsiadkę. No ja to jak ja, ale jak państwo sobie radzą tyle godzin. Ja jeszcze mam, co to, kwadrans i będzie fajrant. Dzisiaj urodziny Hanny Banaszek. Haniu, wszystkiego najlepszego. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma. W naszych czasach nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody. Jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nie jest jak inne uczucia. Jest starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nie ojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek. Potem już pędzi sama. Nienawiść, nienawiść. Twarz jej wykrzywia grymas ekstazy miłosnej. Pojętna, bardzo pracowita. Czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni? Ile stronic historii ponumerowała? Ile dywanów z ludzi porozpościerała? Na ilu placach? stadionach. Nie okłamujmy się. Potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czarną nocą. Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom. Ach, te inne uczucia, herlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? Współczucie, czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Zwątpienie, ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko nienawiść, która swoje wie. Nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera. I śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Nienawiść. Anna Banaszak ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, także 38-letniej liście przebojów programu trzeciego. Zapytałem, jak państwo sobie radzą. Państwo radzą sobie już na oparach. Ja też do 15 napisała słuchaczka. No właśnie, 13 minut do 15. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Say you